penal care trebuia făcut încă din urmă cu 2 ani. Sper ca în acest an să fie finalizat și primit sumația judecătorilor. Și Franța va fi paralizată astăzi de o grevă în transporturi. Doar un tren din 8 va circula, iar Air France va anula 30% dintre zboruri, motivul reformele anunțate de guvernul de la Paris. De TGV în provenance de Paris-Montparnasse. Confruntată cu datorii, compania de căi ferate va fi restructurată și sunt reduse mai multe beneficii pentru angajați. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Șeful statului a convocat pentru orele prânzului o întrevedere cu premierul și ministrul muncii despre efectele noii legi a salarizării bugetarilor. Vrea să discute Klaus Iohannis cu Viorica Dăncilă și Olguța Vasilescu, după cum a anunțat Palatul Cotroceni. Guvernul a fost nevoit în ultima perioadă să cârpească prin mai multe ordonanțe de urgență situații punctuale ale unor categorii de bugetari, dar nemulțumirile continuă în rândul sindicatelor. O ascultăm pe Ana Stoian. Șeful statului a avertizat în iunie anul trecut, când a promulgat legea salarizării, că guvernul are obligația să se asigure că actul normativ va produce rezultate conform promisiunilor făcute, fără a genera dezechilibre în economie și implicații negative asupra bugetului public. La mai puțin de jumătate de an de la intrarea în vigoare a legii salarizării, guvernul a adus o serie de modificări actului normativ printr-o ordonanță de urgență. La rândul său, Parlamentul, prin legea de aprobare a ordonanței, a adus alte aproape 100 de modificări legii salarizării. După amiază, premierul este așteptat în Parlament. Deputații opoziției au invitat-o pe Viorica Dăncilă să ofere explicații despre situațiile de criză din sănătate, blocajul marilor proiecte de investiții și nivelul slab al atragerii fondurilor europene. În fața aleșilor, șefa guvernului trebuie să spună de ce nu se resimte creșterea economică în buzunarul românului de rând. Dosarul Revoluției intră într-o nouă etapă după aproape 30 de ani de la căderea comunismului. Procurorul general îi cere lui Klaus Iohannis încuvințarea începerii urmăririi penale pentru fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu. Cei trei sunt acuzați de infracțiuni contra umanității în dosarul Revoluției. Solicitarea a și ajuns la administrația prezidențială. Are detalii Manuela Nicolescu. Ion Iliescu este anchetat în calitate de președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, organism care a exercitat puterea executivă și legislativă în România vreme de 5 zile, din 22 până în 27 decembrie 1989. La rândul său, Petre Roman este vizat de anchetatori pentru perioada 22-31 decembrie 1989, când a fost membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale și prim-ministru, începând cu 26 decembrie. Nu în ultimul rând, este necesar avizul președintelui României și pentru anchetarea lui Gelu Voican Voiculescu, membru și el al CFSN și viceprim-ministru din 28 decembrie 89. În martie anul trecut, Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu au fost audiați la parchetul general în calitate de martori. Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu sunt anchetați și în dosarul Mineriadei din iunie 1990. Cei trei au fost trimiși în judecată în acest dosar în luna iunie a anului trecut. Postul președinte Ion Iliescu nu a putut fi contactat, iar Gelu Voican Voiculescu nu a dorit să comenteze decizia procurorului general. În schimb, pentru Europa FM, Petre Roman se declară revoltat de schimbarea încadrării și consideră cercetarea sa penală ca fiind lipsită de logică. Eu nu am niciun fel de amestec în ceea ce spun dumneavoastră. Niciun fel. Ce calitate aveam eu în acele zile ca să intervin în acțiunile militare care s-au desfășurat? Niciuna. Mai mult decât atâta, puteam să-mi pierd viața în seara zilei de 21 la baricada. Acolo, într-adevăr, am fost supuși la o represiune militară. Eu nu aveam niciun fel de calitate, de nicio natură. Nu eram angajat în politică, nu însemnau nimic. Găsesc că e revoltător și ridică foarte mari semne de întrebare. Ce se urmărește? N-am văzut cercetare penală în ce privește acțiunile militare din acele zile. În schimb, acum se cere ca eu să fiu cercetat penal. Ceva se încearcă să se ascundă privitor la ce s-a întâmplat în acele zile. De cealaltă parte, președintele Asociației 21 decembrie, Teodor Mărieș, spune că începerea urmăririi penale ar fi un pas normal pentru un dosar istoric. Putem vorbi de un pas care este normal, care trebuia făcut încă din urmă cu 2 ani, când domnul procuror general Licu, la momentul respectiv procuror interimar general al României, a redeschis dosarul, Curtea Supremă l-a confirmat și atunci de îndată trebuia practic să se rea cercetările, să se revină la situația inițială din 2007, atunci când dosarul i-a fost luat generalul Dan Voinea printr-o decizie a Curții Constituționale. Pentru că atunci dosarul a rămas cu toți aceștia puși sub urmărire. Mă rog, asta este, s-a mai întârziat încă 2 ani, au mai trecut și 2 ani din mandatul domnului Lazar și nu s-au onorat promisiunile. Sper ca în acest an să fie finalizat și primis, așa cum am spus, temația judecătorilor. Ei sunt cei care stabilesc dacă sunt sau nu sunt vinovați pentru crimele de atunci și de azi și nu numai, pentru că nu trebuie să fie 3 persoane. Aici e vorba de sute de persoane vinovate pentru crimele în decembrie 2020. Dosarul Revoluției, unul dintre cele mai tergiversate din istoria României, a fost redeschis în 2016, iar anul trecut procurorii au dispus extinderea urmăririi penale in rem pentru infracțiuni contra umanității. Au anunțat atunci că, potrivit dovezilor de la dosar, noua conducere politică și militară instaurată în 22 decembrie 89 a determinat uciderea, rănirea prin împușcare, vătămarea sau lipsirea de libertate a multor oameni. Ascultați știrile Europa FM. Primele roșii românești din acest an, care au apărut deja la piață sau în supermarketuri, sunt sigure pentru consum. Inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare au prelevat probe din roșii, ceapă verde și salată, produse care provin direct de la producători. 86 dintre cele 125 de probe au fost prelucrate și rezultatele arată că roșiile nu au reziduri de pesticide. Restul probelor se află în lucru. Chiar dacă anul acesta sărbătorile pascale sunt foarte devreme, crescătorii de oi din Banatul Montan dau asigurări că miei nu vor lipsi de pe masa de Paște, iar prețurile nu sunt cu mult diferite de anul trecut. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Vali Popovici. În Caraș Severin au fost autorizate 5 centre temporare de sacrificare a mieilor. Acestea vor funcționa până pe data de 7 aprilie. Crescătorii de oi sunt optimiști în privința vânzării mieilor. Ei spun că aceștia sunt suficient de mari, iar prețurile au rămas neschimbate față de anul trecut. În Banatul Montan, carnea de miel costă între 18 și 20 de lei kilogramul de carcasă, iar la stână, miei vii se vând cu 10 lei kilogramul. În orașe, miei vor putea fi comercializați doar în centrele de sacrificare autorizate de inspectorii sanitari veterinari. De la Reșița a transmis Vali Popovici. Vopsea de ouă cu foarte multe substanțe dăunătoare, un studiu realizat de Asociația pentru Protecția Consumatorilor Infocon arată că aproape 50% din vopsele au cel puțin 5 aditivi, unele au chiar 10 aditivi. În studiu au fost incluse vopsele vândute în supermarketuri din toată țara. Sorin Mierlea, președintele Asociației Infocon, ne sfătuiește să citim etichetele. Această vopsea conține destul de multe chimicale, mai ales din zona aceasta aditivilor coloranților, iar cei mai mulți dintre consumatori nu realizează că este extrem de important să citim eticheta și la aceste produse, fiindcă transferul de pe coaja de ou în ou este destul de puternică, dar și pe partea cealaltă, transferul pe care îl facem pe mâinile noastre când curățăm ou. Cam toate înțeleg că au problema asta. Atunci cum ar putea să folosească ceva natural? Sunt produse care au 2-3 euro și produse care au 10 euro, așa că depinde de noi și de decizia noastră ceea ce achiziționăm. 22 de tipuri diferite de aditive au fost găsite în vopselurile incluse în studiul realizat anul acesta, cu 6 mai mult decât în 2016. Orașul Bacău și comunele mărginașe vor fi realimentate cu apă potabilă abia de mâine. Compania locală a finalizat lucrările la avaria apărută în weekend din cauza unei alunecări de teren. Este nevoie de timp însă pentru ca instalațiile să fie reumplute. După accidentul de microbuz din weekend, accesul în mina Unirea din Salina Slănic-Prahova va fi restricționat pe termen nelimitat. Firma care efectua cursele auto prin tunelul spre mină a cerut rezilierea contractului. Liftul subteran nu funcționează de multe vreme și nu s-au găsit bani pentru repararea instalației. Diana Frâncu transmite. Pe site-ul companiei de sare, vizitatorii sunt anunțați printr-un comunicat că accesul în mina Unirea de la Salina Slănic-Prahova va fi sistat până la clarificarea situației cu operatorul de transport. Accesul turiștilor în Salina Slănic se face cu ajutorul microbuzelor din anul 2015. Până atunci, în subteran se intra cu ajutorul unui ascensor vechi din anul 1936, defect în prezent. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Franța va fi paralizată astăzi de o grevă în transporturi. Navetiștii trebuie să găsească alte variante pentru a ajunge la serviciu, pentru că va circula doar un tren din 8. Air France va anula 30% dintre zboruri. Sindicaliștii critică reformele actualului guvern de la Paris. Cea mai contestată este deschiderea sectorului pentru companiile private. Angajații Companiei Naționale de Transport Feroviar se opun reformei anunțate de guvern, reformă ce include concedieri. Iorgu Ianoși. Sur TGV, on va avoir globalement... Marți vor circula doar 12% din trenurile de mare viteză TGV și 25% din trenurile regionale, anunță unul dintre administratorii Companiei Naționale a Căilor Ferate. Greva, care va continua marți și miercuri, e declanșată de 4 sindicate care se opun reformei într-una din cele mai mari companii publice franceze. Anulările în lanț de pe calea ferată îi afectează mai ales pe cei care lucrează în afara orașelor de domiciliu și de acum până la 28 iunie, sindicaliștii spun că vor protesta câte două zile din 5 calendaristice, ceea ce înseamnă că nici în weekend nu mai pot fi planificate călătorii. Confruntată cu datorii, compania de căi ferate va fi restructurată și sunt reduse mai multe beneficii pentru angajați. Conductorii de tren, care se pensionează acum la 52 de ani, s-au alăturat grevei pentru că se opun propunerii ca vârsta de pensionare să crească. În presă au apărut zvonuri că s-ar pune la cale o privatizare a companiei, fapt dezmințit de cabinetul Eduard Filip. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi, se va încălzi în aproape toată țara, mai ales în vest, centru și nord, cer variabil și vânt moderat în sud-estul teritoriului, în extremitatea de vest și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10-12 grade pe litoral și 21 de grade în Banat. Zi frumoasă și caldă astăzi în capitală, soare și o maximă de 17-18 grade. Zi bună, Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, Adrian Mutu se apucă de antrenorat. Gazeta Sporturilor susține că el și-a dat deja acordul verbal să-l înlocuiască pe Edi Iordănescu, care a demisionat ieri de la Astra Giurgiu. Mutu ar urma să negocieze astăzi detaliile și va avea nevoie de un secund cu licență pro, pe care el încă nu o deține. În vârstă de 39 de ani, fostul golgheter al Naționalei este din octombrie manager în cadrul federației, după ce a petrecut un an în funcția de director sportiv la Dinamo. Aseară presa îl anunța pe Gigi Mulțescu la Astra, însă aparent situația s-a schimbat. Giurgiuvenii au pierdut duminică pe teren propriu cu FC Viitorul 0-2 și sunt la 13 puncte de primul loc, însă mai au de jucat o restanță. Ultima clasată din Liga 1, Șepși Sfântul Gheorghe, a fost aproape de prima sa victorie în play-out, dar a remizat 2-2 în deplasare la ACS Politimișoara. Bănățenii au condus la pauză, însă oaspeții au egalat în debutul reprizei secunde. Cucu a făcut 2-1 în minutul 79 și 3 minute mai târziu Fulop a nimerit bara din lovitură liberă. Sheroni a egalat în minutul 89. Revenit după aproape 15 ani în Liga 1, Răzvan Raț a debutat ca titular, dar a fost eliminat cu roșu direct în prelungiri pentru un fault. Amintim, în vârstă de 36 de ani, fostul capitan al echipei naționale a semnat recent cu Timișoara până la finalul sezonului. În clasament Șepși Sfântul Gheorghe și Juventus București ocupă locurile retrogradabile cu câte 13 puncte, Gazmetan Mediaș are unul mai mult, iar Timișoara 15 puncte. Echipa de handbal masculin Potaisa Turda s-a calificat în semifinalele Cupei Challenge. Formația autohtonă a pierdut în Norvegia 30-32 cu Filigen Bergen, însă câștigase prima manșă a sfertului de finală cu 29-24. Cristian Ghiță a fost aseară cel mai bun marcator cu 11 goluri. Finalista anul trecut în competiția continentală, Potaisa Turda va juca acum în penultimul act cu Vestmanejar din Islanda, meciul tur în deplasare. Muturaț, revine generația post-aur. Așa. Ce veselie o să fie la Mutu acolo. Da, măi, uite, că nu mă așteptam, știi? Adică el părea că a îmbrățișat această carieră de conducător. Un an la Dinamo director, acum era manager în federație și au apărut zvonuri săptămâna trecută că de la anul va fi antrenor la Chiajna. Important e să nu sufere când mănâncă bătaie, să fie suficient de vesel pentru asta. Și acum, iată, are oportunitatea de a debuta în play-off la Astra Giurgiu. Auzi, nu, știi ce nu înțeleg? De ce a luat decizia asta primăvara? De ce nu s-a decis să facă asta iarna, pe zăpadă? Păi pentru că primăvara iese iarba. A, ok, bravo. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Wild and wild. lost, I get washed away. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart, I hang on every word you say. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. The best. Tina Turner, 7:17. Bun găsit, prieteni, în deșteptarea. Știți bine, vă puteți înscrie pentru dublu sau nimic deja pe europafm.ro. Am pus deoparte astăzi 800 de euro pentru voi. Au început înscrierile, să vedem cine va avea norocul ca după ora 8 să câștige banii ăștia. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la deșteptarea. Acum spuneam, cred că trebuie să ne schimbăm obiceiurile de călătorie. De acum e bine să nu mai aplaudăm doar la aterizare, ci și la decolare. Să aplaudăm în general. Băi, când ești cu avionul și decolezi în siguranță, dacă mai poți aplauda, zic să aplauzi. Este o confirmare a faptului că încă ești viu în avion și că tocmai ai părăsit solul patriei, și anume pista aeroportului Otopeni, care mai nou pleacă cu tot cu avioanele. A fost ieri un incident. Asta cu aplaudatul e ca să dovedești că ești în viață, da, nu de bucurie zic, sau de... Doar ca să, ca dovadă pentru pilot. E pica fisa, da. Să-și stai de capul nostru. Hai, cafea n-ai încercat dimineața asta. Așa. Deci... Îți dau un delay de 10 secunde. Așa, acum zic, mi-a revenit. Da, fraților, deci ieri un Boeing 747 israelian a decolat de pe pista aeroportului Otopeni. Luca, cred că nu știe, nu? Nu știe incidentul. Asta este, cum să spun, scăparea mea la această emisiune este Luca. Luca urmărește știrile din sport și pentru că se întâmplă atât de multe lucruri, nu mai are timp și pentru restul și de aceea eu explic în fiecare dimineață ce se mai întâmplă în țara noastră. Asta e, da. Deci ieri au venit... Mă rog, niște băieți. Da. Și când a plecat Boeing-ul israelian de la El Al, da, Hatz, la sfârșit, a decopertat pista, adică... pista aeroport. Adică ce? Asfaltul? Asfaltul, da. L-au luat cu ei. S-a decopertat. Sunt și poze. Arată cam ca un drum cu gropi mari. Deci cam ca un drum județean cu niște gropi mari și foarte urâte prin care treci încetişor. Sigur, poate că recomandarea pentru piloți ar trebui să fie dacă pot să decoleze în viteza întâi acum, să meargă ușurel prin gropi și de-abia după aia să forjeze când sunt deja în aer.